var svært at aflevere om morgenen, fordi vores barn ikke var tryg ved at være der. Mm. Og når vi kom og hentede hende om eftermiddagen, så var hun typisk i færd med at underholde sig selv. Og der var, altså, selvfølgelig var der voksne omkring hende, men ja. Ikke nogen, som hun kunne kravle hen og sidde på skødet af, når hun blev afleveret om morgenen. Det var i hvert fald ikke det, vi oplevede, når man var der. Nej. Hvad for nogle... Det sætter en masse følelser i gang hos mig. Hvad for nogle følelser sætter i gang hos dig som forældre, når man står i en situation, og hver morgen bliver nødt til at tage på arbejde, og man så afleverer sit barn sted, så man simpelthen bare tænker, kunne ved, om det går? Jamen, man er jo enormt bekymret. Altså, men jeg må også sige, som førstegangsforælder i den her institutionsverden, så er man jo også på en eller anden måde lidt naiv og regner med og håber på, at de tager vare på ens børn. Mm. Og det er jo den eneste måde, man ligesom kan have tryghed, eller have en god følelse i maven, ikke? Mm. Fordi, ja, hvis vi ikke kan stole på vores pædagoger og dem, der skal passe på vores børn, hvor skal vi så aflevere dem hen? Ja, der har jo tidligere, politikken har tidligere på året afdækket, hvordan at børn er kommet hjem med både altså, buler og bidemærker, og har simpelthen haft svært ved at knytte sig. Er det også sådan nogle episoder, der har været? Ja, desværre. Jeg kom en dag hjem, eller jeg hentede hende fra vuggestuen og skulle hjem og have hende i nattøj. Og det var først, da jeg fik tøjet af hende, at jeg opdagede de her kæmpe bidemærker, hun havde på ryggen. Hold da op. Hvad kan man så tage kontakt til pædagogerne, når man oplever den slags? Ja, men det er jo bare lidt for sent, ikke? Altså, jeg så jo gerne, at de kom til os og sagde, der har været en konflikt, og der er sket sådan og sådan. Vi har taget hånd om det. Og vi finder en løsning på det, eller det er i hvert fald under bearbejdning. Problemet er jo bare, når man ikke får noget at vide, og selv skal opdage det. Altså, ja. Hvor gammel var din datter i den her periode, hvor hun gik i vuggestuen? Hun startede, da hun var 10 måneder og lidt over 2 år. Lidt over 2 år. Så det vil sige, at hun har heller ikke rigtig haft et sprog, som har gjort, at hun selv har kunne udtrykke en bekymring, eller selv har kunne fortælle, hvis der har været konflikter? Nej. Nej. Nu er du altså ikke inviteret her i studiet som ekspert, men som forældre i en institution, der altså har fået en rigtig, eller ja, tidligere forældre i en institution med en så dårlig bedømmelse. Hvad tror du var grunden til, at der var så lidt styr på det? Jeg tror, problemet for den institution, vi tilhørte, var, at den var så kæmpestor, at ledelsen var nærmest fraværende over for de stakkelspædagoger, der nu engang var til stede. Fordi et kæmpe shout-out til både pædagogerne og medhjælperne i det team, vi var i, men man er også bare nødt til at få det til at fungere via ledelsen, og den var bare ikke eksisterende. Mm. Hvad gør man, når man for eksempel har skulle give sit barn nattøj på og har oplevet bidemærker, og man så står næste dag og skal aflevere institutionen? Hvordan gør man det? Man bliver enormt forarvet. Altså, man er også bare lidt nødt til at komme igennem dagen, man er også nødt til at anerkende, at det her det er altså dem, der skal tage vare på mit barn, så jeg er jo nødt til at aflevere dem til dem. Jeg kan jo ikke bare stå derhjemme med hende og ikke gå på arbejde. Mm. Så ja, det er jo at tage den op og snakke om tingene. Ja. Hvilke råd vil du give til forældre, hvis børn går i en institution, hvor de er bekymrede, eller har børn, der skal til at starte en institution? Mit helt klare råd, det er for det første undersøg institutionen, kom ned og besøg dem. Jeg er med på, at det er et øjebliksbillede af institutionen, men allervigtigst prøv at være modig nok til at snakke med nogle af de forældre, der er dernede, og høre, hvad de synes om det. Og er man i den situation, når man ikke føler sig tryg ved den institution, man har sit barn i, så tag konsekvensen af det. Hvis det ikke hjælper at gå til ledelsen, og hvis det ikke hjælper at snakke med pædagogerne, så må man jo finde et andet sted. Louise Krøyer Larsen, tusind tak, fordi at du kommer ind og fortalte din historie. Tak. Der altså er mor til Ida, der har gået i en af de her institutioner, der klarer sig ekstremt dårligt. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. I går viste TV2 dokumentaren Daginstitutioner bag facaden. Den sætter fokus på Københavns Kommunes tilsynsrapporter. Ud af 400 daginstitutioner har 22 fået en rød smiley, og over 130 har fået en gul smiley. I dokumentaren indgår skjulte optagelser fra to af de røde institutioner, som ifølge eksperter dokumenterer omsorgssvigt gange 1000. Allerede i dag siger et flertal af partierne på Christiansborg til Politikken, at de vil have et styrket og ensartet tilsyn med alle daginstitutioner i Danmark, og at rapporterne skal være let tilgængelige for forældre. Men flere partier mener, at der skal endnu mere til. Andre, at det her ikke er et spørgsmål om ressourcer. Hvad mener du? Er skærpet tilsyn med daginstitutioner nok? Eller skal der mere til, før du er tryg ved at aflevere dit barn i vuggestue eller børnehave? Skriv ind på 42 600 247. Folk giver kassen til mekanikere. Hvad med at give dem, der passer vores børn, pædagogerne, en ordentlig løn? Også har S. Juhl skrevet ind. Der er også en, der skriver, hej, jeg har tidligere været formand for bestyrelsen i en selvejende institution i Københavns Kommune. Det er et spørgsmål om ledelse, om at hyre og fyre. De fleste institutioner i Københavns Kommune fungerer jo heldigvis udmærket, skriver altså Jens Christian Pedersen. Så er der en, der skriver, tilsyn koster penge. Daginstitutionerne har brug for pengene til flere pædagoger, mere tillid, mindre kontrol og flere dygtige pædagoger i institutioner er løsningen for mig at se. Så er der altså også flere, der skriver ind, at det drejer sig om opdragelse. For eksempel skriver Simon, da børn er en lille kopi af deres forældre, burde man kigge mere på deres forældre, når de opfører sig så dårligt som vist i tv. Dette er Radio 24/7. Et af de partier, der er en del af et flertal på Christiansborg, der vil have fælles regler for tilsyn i daginstitutionerne, er Venstre. Min kollega Emma Ønslager, hun spurgte tidligere i dag børneordfører Anne Mathisen fra Venstre, om hun ønsker at gøre den smiley-ordning, man har i Københavns Kommune, landsdækkende. Jamen, jeg tror egentlig, at en tilsynsrapport kan fortælle måske endda mere end et glistermærke på døren. Og derfor så kunne jeg jo næsten frygte, at hvis man forstår mig ret nøjes med at sætte en smiley på døren, at man faktisk så ikke bliver bevidst om som forældre, at der ligger en tilsynsrapport, som måske beskriver flere detaljer. Så jeg vil ikke afvise andet, at det kan være en smiley orden, men jeg synes bare stadigvæk, at det er vigtigt, at vi tager en drøftelse om, hvordan det her det kommer til at fungere bedst. Så jeg håber, det er noget af det, en ny minister simpelthen vil tage fat på efter et valg. Og så må vi jo sætte os ved bordet og drøfte på tværs af partierne, hvordan vi gør det her på den bedst mulige måde. Altså, kan man ikke risikere, hvis det bliver meget mere gennemsigtigt, end det er i dag, og det bliver meget let for forældre at afkode, hvilke institutioner, der er gode og dårlige, at de begynder at shoppe rundt, og at det måske går lidt ligesom, man jo diskuterer meget på skoleområdet i dag, altså at der så ligesom bliver nogle skoler, hvor, eller nogle daginstitutioner, hvor der er mange dårlige børn, der bliver klumpet sammen, og så er der nogle andre ressourcestærke forældre, der får deres børn ud af de steder, hvor det ikke fungerer så godt, og så får de lov at sejle deres egen sø. Nej, altså jeg vil sige, det er jo her, at også Københavns Kommune har et ansvar, og det har lederen for den sags skyld også i daginstitutioner. Altså, hvis det er sådan, og sådan er det jo også, hvis man har en fødevarebutik, hvis man får en sur smiley, så har man jo en opgave i hurtigst muligt at få rettet op på tingene, så man får en glad smiley hurtigst muligt. Og det er jo egentlig der, jeg tænker, at lige nu foregår det åbenbart lidt i det skjulte, i hvert fald i Københavns Kommune. Og derfor så tænker jeg, at det er jo et spørgsmål om flere ting. Det er jo et spørgsmål om, at der er en manglende ledelsesansvar, men både jo hos politikerne i Københavns Kommune, men så sandelig også i daginstitutionen. Og der håber jeg så, at en stramning omkring de her ting kan være med til at sige, at nu får vi det her løst i en fart, fordi ellers så får vi et problem. Blandt andet, som du selv er inde på, at man kan risikere, at der er nogle forældre, der så melder børnene ud af institutionen. Altså, hvor skal ansvaret for, at det her, som man ser i TV2's dokumentar, at det sker i første omgang, hvor skal det placeres, mener du? Altså, jeg vil ikke bare sige, at det er en enkelt person, der har et ansvar her. Jeg tror, det er flere forskellige ting, men det jeg i hvert fald tænkte, da jeg så udsendelsen, det var, hvor er ledelsen henne? Jeg tænker da lidt, at hvis man er bekendt med som leder, at det foregår på den her måde, så har man altså et kæmpe problem. Så ved jeg godt, at noget kan foregå i det skjulte over længere tid, men jeg synes, at de her ting, vi så i dokumentarudsendelsen i går aftes, at de er så grælde, at der må være en leder, for den sags skyld også nogle politiske ansvarlige i den her sammenhæng, som bør få lidt røde ører og komme i gang i en fart med at få rettet op på de her ting. Nu siger du, at du har set dokumentaren, så har du jo så også set, at der sidder nogle eksperter i dokumentaren og siger, at pædagoger ifølge international forskning kan blive sådan, som vi ser dem i denne her dokumentar, når rammerne for at være pædagog er for dårlige? Jeg tror ikke kun, man kan sige det. Jeg tror, der kan skyldes mange forskellige ting. Altså, der mennesker er forskellige, og det er både pædagogmedhjælp og pædagoger jo også.

Ja, altså de fem regioner imellem. Altså, men du kan jo sagtens sammenligne København med Gladsaxe. Altså, de er underlagt samme tilsyn, så de kan du sagtens... Altså, du har sådan set delt dem op så i 20 kommuner i hver tilsyn, ikke? Så det kan du jo godt. Og er det det, der er problemet? Er det problemet, at vi ikke kan sammenligne København med Aarhus? Altså, er det det, der er vores udfordring? For hvorfor har vi behov for at sammenligne København med Aarhus? Hvorfor kan vi ikke bare konstatere, at der ligger en tilsynsrapport, der viser, at der er en dårlig tone mellem børn og voksne? Det skal vi tage os af. Så er det da fuldstændig ligegyldigt at sammenligne os med alle mulige andre kommuner. Vi skal bare handle på de problemer, vi opdager, når vi opdager dem. Og det er jo så kommunernes ansvar, det her med at handle, når man oplever, at der foregår de her svigt ude i daginstitutionerne. En del af det, der bliver råbt op om, både på sms'en, og som vi også hørte Jacob Mark, din kollega fra SF, sige tidligere i programmet, det er jo så, at vi skal simpelthen have nogle flere varme hænder. Det hører jeg da også være enig i. Ja, jeg synes jo bare, at det som venstrefløjen og især SF, de overser totalt, det er, at Københavns Kommune er den kommune i Danmark, der bruger allerflest penge på børneområdet per barn. Allerflest penge. Så hvis det bare var penge, så var det jo ikke Københavns Kommune, der stod med de største udfordringer. Og det fortæller os jo, at det her handler ikke bare om penge. Det handler ikke bare om pædagoger. Det handler også om ledelse. Og Jacob Mark og SF har haft et ensporet fokus på flere penge, flere penge, flere penge til flere pædagoger. Og det skal vi også, fordi selvfølgelig skal der være varme hænder nok, men det kan ikke stå alene. Vi er nødt til også at have fokus på den pædagogiske kvalitet, og det er altså ledelsen, der skal sikre, at den er i top. Og generelt synes jeg bare ikke, vi er gode i Danmark til at tale om kvaliteten i den offentlige sektor. Hver gang der er et problem i den offentlige sektor, så skal vi tale om, at de mangler penge. Verdens største offentlige sektor mangler altid penge. Men et af de største problemer er faktisk ikke pengene, det er faktisk, at der ikke er god nok ledelse derude. Laura Lindahl her til sidst. Jeg er forældre i Københavns Kommune og venter pt. For at få en plads til min søn. Hvor længe skal jeg vente på, at jeg ser nogle ændringer? Skal jeg vente på Københavns Kommune? Skal jeg vente på, at I får løst det? Som forældre kan man jo egentlig grundlæggende være ligeglad med, hvem der løser det, bare det bliver løst. Ja, det kan man, men hele vores samfundsmodel er jo bygget op på, at vi har et kommunalt selvstyr. Det, som forældre i Københavns Kommune skal gøre, det er, at de skal stemme for til næste kommunalvalg. Og det forstår jeg slet ikke, at børnefamilierne i Københavns Kommune ikke har gjort for længst, for der er alt for ringe vilkår lige præcis København. Okay. Laura Lindahl, tusind tak, fordi du var med. Der altså er børneordfører i Liberal Alliance. Der er en lytter, der skriver, at jeg er medhjælper i en børnehave på 10. år og tror mere, at det er et spørgsmål om dårlig ledelse. Jeg og flere kollegaer har gentagne gange oplevet den samme uddannede pædagog tale hårdt og truende til børn og været voldsomt fysisk. Vi var flere, der nævnte det for vores daværende leder, uden at der blev handlet. Glem al den politikersnak, der kræver mere kontrol, så længe der stadigvæk bliver ansat dårlige ledere. Med venlig hilsen, Peter Knudsen. Anne-Louise Knudsen, du er jo stadigvæk med i studiet, har jo siddet og lyttet med. Mm. Føler du dig bedre klædt på nu, både i forhold til et folketingsvalg, men også i forhold til at skulle sende Carl, din søn, på 1 år i vuggestue i København? Jeg vil sige, jeg er i hvert fald blevet afklaret i forhold til, hvor jeg skal sætte mit kryds. Jeg har ikke mere ro i maven i forhold til, når Carl får en institutionsplads. Jeg tror, jeg har ro i maven, når jeg kan se, at der rent faktisk er flere hænder og flere veluddannede hænder til at tage sig af ham og hans legekammerater. Mm. Vil du afsløre sådan her live i radioen, hvor du så vil sætte dit kryds, når du siger, at du er blevet mere afklaret? Ja, det vil jeg gerne. Det bliver SF, der får min stemme. Det bliver SF. Og hvad var det, Jacob Mark sagde, der fik dig overbevist om det? Jamen, de har jo kæmpet for flere pædagoger længe, og nu tror jeg bare, tiden i den grad er moden til, at nu bliver der simpelthen nødt til at ske noget. Mm. Så når vi hører Laura Lindahl her fra Liberal Alliance til gengæld sige, at kommunerne har jo pengene, og de har jo muligheden for at gøre noget ved det her, så giver det ikke action hurtigt nok? Det tror jeg ikke. Altså, ellers så var det vel sket. Hmm. Og de har haft i hvert fald 4 år til at løse det. Hvad kommer du til at gøre nu i forhold til din drengs pasningssituation? For man kan jo sige, hvis man altså, nu først skulle have børn om 2 eller 3 år, så kunne det her med minimumsnormeringen måske have nået at sætte sig i institutionerne. Ja. Den mulighed har du ikke. Mm. Carl står og skal have en institutionsplads så hurtigt som muligt. Ja. Lige nu bliver han passet af verdens mest fantastiske pædagog, som er selvstændig. Problemet er bare, at der er nogle lukketider og nogle usikkerheder, som jo gør det svært for os at gå på arbejde nogle gange. Og derfor kan vores hverdag lige nu knap og nap hænge sammen på den måde, så derfor bliver vi lidt nødt til at smide ham i en institution. Og det må være noget med at følge Mogens Rød i forhold til at holde øje med, hvordan trives han, hvordan er tonen, når vi kommer, og simpelthen følge vores mavefornemmelse, når han endelig starter, og, og kigge på det, fordi der er jo trods alt rigtig, rigtig mange dygtige pædagoger og medhjælpere. Det er jo ikke alle institutioner, der er udsat for det her, så det bliver man også nødt til lige at huske på, tror jeg. Mm. Anerkender du også, at der er et element af det her med ledelse, altså at ledelse kommer til at spille ind, at den dialog, du har med lederen i den pågældende institution, kommer til at være afgørende for dig? Ja, det tror jeg da egentlig, at den sms, der kom her fra, hvad hedder han, Peter. Det tror jeg da egentlig er rigtigt, at hvis ikke der er en god leder på en institution, så kan resten jo næsten være ligegyldigt. Mm. Så ja, der er klart også et element der. Og hvis nu det viser sig, at Karls institution simpelthen giver ondt i maven hver morgen, når I skal aflevere ham, hvad gør I så? Så skal han over hinanden. Så skal han over hinanden. Ja, vi har ikke mulighed for, at en af os går hjemme, og har heller ikke lyst til, at det skal være sådan. Det må kunne være muligt i det samfund, vi har i dag, at kunne aflevere sit barn trygt i en institution og have ro i maven. Der er nemlig en lytter, der skriver her, min kone og jeg har en pige på 4 måneder. Vi besluttede længe før hendes fødsel at hjemmepasse. Det har kun styrket vores beslutning. Folketinget skal omlægge barsel eller gøre det nemmere at arbejde deltid i barnets første 2 leveår. Ja. Var det ikke en mulighed? Det kunne det være, hvis muligheden var der, men det er den jo bare ikke lige nu. Mm. Anne-Louise Knudsen, tusind tak, fordi du var med i dag. Selv tak. Som jo altså er mor til Karl, der blev 1 år i går. 55 minutter er ved at være slut for i dag. Om et øjeblik er der fede Abes fyraften. Jeg synes lige, vi skal slutte af med en sms. Lars Lykke bruger millioner på pandabjørne som valgflæsk. Skulle skamme sig, vores børn er Danmarks fremtid. Ikke 2 kinesiske bjørne.